भगवत भक्तजन तृप्ति दीप प्रकरण विचार चल रहा है। यह जो पुरुष है कैसे वो संसारी के रूप में खुद को पाता है अथवा तो जानता है और इस संसारित्व से कैसे वो मुक्त होकर के अहम चिदात्मा असंग इस रूप से वो जानता है। जब वो जीव अधिष्ठान के साथ अर्थात कुटस्थ के साथ अपने को एक रूप से समझता है, शरीर और चिदाभास को अपना ही रूप मानता है, तब वो मैं संसारी हूं इस रूप से वो जानता है। तदा अहम संसारी इत्येवं जीवो अभिमन्यते। और जब यही भ्रमांस को अर्थात स्थूल और सूक्ष्म शरीर को त्याग करके मिथ्या समझ करके उपेक्षा कर देते हैं और केवल अधिष्ठान के साथ वो मौजूद होता है, कुटस्थ प्रधान के साथ, उस समय वो मैं चिदात्मा हूं, मैं असंग हूं, मैं ब्रह्म हूं इस रूप से वो जानता है। इसीलिए जो पुरुष है महाराज वही भ्रम के कारण, अध्यास के कारण, अनात्म में आत्मबुद्धि के कारण अहम संसारी इस रूप से अनुभव करता है। और जितने भी अनित्य जो तत्व है उसको छोड़ देने मात्र से, परित्याग करने से, ब्रह्म का अपनोदन कर लेने से वो जो है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं इस रूप से स्वयं अभिमान अथवा स्वयं अनुभव करते। इतना तक जो है हम लोगों ने चिंतन किया और नवम मंत्र के द्वारा आगे कुछ और बता रहे हैं कि भाई देखो, जो असंग चैतन्य रूप जो कूटस्थ है वो तो महाराज अहम प्रत्यय का विषय, भाई अहम बनने के लिए कुछ नाहम को लेना पड़ेगा, जो नाहम नहीं है उसको लो तब जाकर के अहम बनेगा और नाहम को छोड़ो तो ब्रह्म बनेगा। तो इसलिए यहां कहते हैं कि भाई ये जो असंग चैतन्य स्वरूप जो कूटस्थ है वो अहम प्रत्यय का विषय तो नहीं होता है। फिर ये जो आपने कहा कैसे संगत होगा, तो यही बतला रहे नौवां श्लोक के द्वारा, नवम श्लोक। ना संगेहं कृतिर्युक्ता कथम अस्मीति चेत् शृणु, एको मुख्य द्वौ अमुख्यौ वा इत्यर्थस्त्रिविधो अहम् नासंगेहं कृतिर्युक्ता कथम अस्मीति येत् शृणु, एको मुख्यो द्वामुख्यौ वा इत्यर्थस्त्रिविधो अहम्। हाँ, अन्वय को देखिए, अहम असंग अहम कृति न युक्ता, असंग अहम कृति न युक्ता, कथम अस्मीति। अगर ऐसा क्यों आप कह रहे, तत्णु उसी के लिए कह रहे हैं, एको मुख्य दौ अमुख्यौ इत्यर्थ त्रिविधो अहम, तीन अहम के साथ आपको परिचय करा रहे। तीन अहम का व्यवहार करते हैं कि नहीं, तीन अहम है ना, वो ग्रंथ का स्वयं ही बता रहे, इसीलिए पहले सुने तीन अहम, अरे एक अहम से हम कितने झमेले में पड़े, तीन तीन अहम का क्यों निकालना। तो कहते हैं कि भाई देखिए, ये जो अहंकृति युक्ता असंग न, ये जो प्रश्न उठाया उसी को उत्तर दे रहे हैं। देखिए भाई, टीकाकार कुछ टीका लिखते हैं, ननु अधिष्ठान चैतन्यस्य जीवस्वरूपत्व स्वीकारे चिदात्मा अहम असंगो अस्मि इति बुध्यते इति यदुक्तम् तद अनुपपन्नम् स्यात्। अधिष्ठान चैतन्य असंगत्वेन कूटस्थ, ये जो आपने कहा जीव स्वरूपत्व अस्वीकारे चिदात्मा, जब जीव के साथ महाराज उनका संबंध जब अलग हो जाता है, वो जो चिदात्मा है भाई, भ्रम को लेकर के अहम संसारी और भ्रम को हटा दिया, त्याग कर दिया, तो भाई वो जो चिदात्मा है वो कूटस्थ असंग अहम अस्मिति बुद्ध्यति, ये जो आपने कहा कि संसारी और उसके विपरीत जो भाव असंसारी, ये तो आपने जो कहा, अतः तद अनुपपन्नम, ये जद उक्तम, ये जो आपने कहा ये युक्ति युक्त नहीं है। क्यों? असंग चिद्रूपस्य कूटस्थस्य अहम प्रत्यय अविषयत्वाभावात्। भाई जो कूटस्थ है उसमें तो अहम ये प्रत्यय का विषय नहीं बन सकते, अहम मतलब ही है कुछ और के आश्रय लेकर के वो अभिमान करता है, और जब हमारा सारा आश्रय सब वो छोड़ देता है तो उसमें अहम प्रत्यय का विषय कैसे बन सकता है। इसलिए तो इसमें लिखते हैं ना, युष्मद अस्मद प्रत्यय विषय विषयिनो तम प्रकाश विरुद्ध स्वभावयो हो, वो भाष्यकार अध्यास भाष्य में युष्मद अस्मद प्रत्यय विषयिनो, तो ये जो नित्य शुद्ध जो आत्मतत्व है वो महाराज न तो युष्मद न अस्मद प्रत्यय के विषय, तो वो कैसे उसको आप कह रहे हैं, उसी का उत्तर दे रहे हैं। भाई असंग चिदात्मा जो है जब विषय के साथ तादात्म्य होता तब वो अहम करके समझता है। इसी श्लोक के द्वारा देखिए टीकाकार कुछ स्पष्ट करते हैं, असंग चिदात्मा में अहंकार का होना ये उन्होंने कहा ठीक नहीं है। असंग जो है वो अहम कैसे कर सकते, वो अहम प्रत्यय के विषय तो नहीं बन सकता है, इसलिए उसका उत्तर कह रहे कि भाई वो अहम जो है उस अहम को पहले समझो, वो अहम जो है मुख्य और गौण के रूप में तीन अहम वहां मौजूद है। लौकिक देखिए, एक तो है सामान्य जिस अहम से हम लोग परिचित है, ग्रंथकार बतलाएंगे फिर भी ऊपर से हम थोड़ा समझ ले, जैसे प्रत्येक के पास अहम अहम अहम, ये जो अहम है ये एक ज्ञान है, ये तो अज्ञान जीव के लिए एक धारणा है मैं अहम, परंतु जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया, जिन्होंने विवेक को जागृत किया और अलग कर दिया शरीर और आत्मा को, तो उनका दो व्यवहार होता है, ये तीन अहम है ना बड़ा, ये उनका दो व्यवहार रहता है। जब वो कहता है कि मैं भिक्षाटन में गया था, मैं भिक्षा करके आया, तो महाराज वो शरीर को पकड़ करके शरीर की दृष्टि से वो कहा, और नहीं तो वही ज्ञान में जब प्रबुद्ध होते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो तीन अहम हुआ कि नहीं? एक तो अभी जो हम लोग जिस अहम में पड़े हैं, और जिन्होंने अभिव्यक्त स्थिति अभी जो है वर्तमान, और जिन्होंने विवेक कर लिया, उनके लिए दो अहम कहते लौकिक व्यवहारे वैदिक एचन, आगे आने वाला है कि जब वो व्यवहार करते भाई भिक्षा के लिए मैं गया, भोजन किया, उनका ये भी तो व्यवहार होगा ना कि शरीर है तो मैं भोजन किया, मैं भिक्षाटन में गया, मैं यात्रा में गया, परंतु जब वो प्रबुद्ध स्थिति को देखते हैं मैं ब्रह्म हूं, तो देखिए वहां भी अहम उनके एक व्यवहार लौकिक में वो भी एक अहम, और हम लोगों का जो अहम, तीन अहम हुआ कि नहीं? परंतु उनका जो ज्ञान में जो अहम है वो महाराज बिल्कुल विभाग किया हुआ दो प्रत्यय है, और हम लोगों के लिए वो विभिक्तता विविच्यता नहीं है। इस प्रकार से ग्रंथ का स्वयं ही दो श्लोक के द्वारा बतलाने वाला है। इस प्रकार से महाराज एको मुख्यौ दौ अमुख्यौ, इसलिए हमारे जो अहम महाराज ये तो गिनती में ही नहीं कहते, हमारा जो अहम है ना ये गिनती काउंटेबल ही नहीं है। आप कितना भी अहम अहम करो भगवान के साथ है निकल, ऐसे कोई दो कौड़ी का कोई मूल्य नहीं है। और उनके लिए तो महाराज वो ये जो एको मुख्य वो जो है जहां कोई अशुद्धता नहीं है, विविक्त के द्वारा बिल्कुल पृथक करके असंग चिदात्मा के रूप में वो खुद को पाया, वही उनका मुख्य है। और बाकी जो अज्ञानी दृष्टि और व्यवहार दृष्टि में ज्ञानियों की, ये दोनों स्थिति अलग है। अच्छा अब देखिए टीकाकार क्या लिखते हैं, असंगे चिदात्मनि विषये अहम प्रत्ययो न जुज्यते यतः अतः कथम अहम अस्मीति जानीयात। हाँ, जब असंग चिदात्मा विषय में कोई प्रत्यय अहम प्रत्यय का अहम प्रत्यय नहीं हो सकते। देखिए ना ये जो मैं जब चिंतन कर रहे तो ये मैं अहम अहम प्रत्यय का विषय होता है क्या? थोड़ा भी अगर ये करे उपाधि के बिना तो भाई अहम प्रत्यय बन ही नहीं सकता है। जैसे आप मैं करके क्या विचार कर रहे हैं, मैं करके भी अहम क्या लग रहा है, शुद्ध का अवबोध हो रहे, बिल्कुल कूटस्थ चैतन्य हो रहा है क्या? वो तो ज्ञानी कर लिया अलग है, परंतु अभी वर्तमान में जो अहम करके तो बहुत धर्म धर्मी ये सब लेकर के मैं इस रूप से अनुभव कर रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि भाई जो शुद्ध है कूटस्थ है असंग है वो तो अहम प्रत्यय के विषय होता ही नहीं। भाई जाति गुण क्रिया ये सब हो तो फिर वो विषय हो, तो वो तो वहां निर्धर्मक जो तत्व है वो कैसे विषय? अहम प्रत्यय विषय विषयिनो तम प्रकाश हो, इसलिए वहां वो पंक्ति बड़ा कितने ग्रंथों का आदरण करके आचार्य जी लिख करके गए। तो कहते हैं असंग चिदात्मा विषय अहम प्रत्ययो न युज्यते, वो महाराज अहम प्रत्यय का व्यवहार अहम शब्द का व्यवहार नहीं हो सकता। यतः अतः कथम अहम अस्मीति जानियात, तब फिर आप ऐसे कैसे प्रतिपादन कर रहे कि मैं जानता हूं अहम अस्मी, तो वहां तो अहम प्रत्यय का व्यवहार कर रहे, आप कह रहे कि वहां संभव नहीं है, तो यहां कैसे संभव हो रहे? जानियात कहते न कथम अपि इत्यर्थ, इसके लिए उत्तर दे रहे भाई ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं होता है, वो नहीं। मुख्य और गौण को ध्यान में रखना है, मुख्य भाई वक्ता की विवक्षा क्या है उसके ऊपर निर्भर। देखिए अभी हम भी कह सकते भाई मेरा शरीर तो कुछ पाना चाहते हैं, मेरा शरीर तो ये आत्मा जो है अलग है, शरीर तो अलग है, तो बोलने के लिए नहीं, रियलाइजेशन अलग है ना। एक ने साधना करके अलग करके जाना और उनकी जो शब्द है, उनका जो निश्चय है, उनका जो प्रत्यय है, वो बिल्कुल अलग। और उनका जो है, मैंने उधार लेकर के कुछ किया नहीं महाराज, और ज्ञानियों के वाक्य को याद कर करके बोलने लगा, तो फिर दोनों में अंतर होगा कि नहीं, है ना? इसीलिए महाराज एक ने निश्चय करके जाना अलग अलग वो बोल रहे, और एक ने नहीं जाना उनका निश्चय किया हुआ शब्द को केवल तोते जैसे याद करके, तो दोनों में महाराज काफी अंतर है एकदम एकदम। तो यहां है, ये भी ध्यान है, मुख्य वृत्ति कौन है उसको देखना है भाई। जो मुख्य का प्रतिपादन तुम्हारा जिन्होंने अनुभव, मुख्या वृत्त्या अहम प्रत्यय विषयत्व अभावे अपि लक्षणाया तद अस्तीति विवक्षुः अहम शब्दार्थम तावद् विभजते श्रृणोतीति अहमो अहम शब्द इत्यर्थः। हाँ, इसलिए मुख्य अर्थ में तो अहम शब्द का प्रयोग वहां भी नहीं है, परंतु व्यवहार के लिए महाराज गौण अर्थ में वो व्यवहार। भाई अब ज्ञान को आपने प्राप्त किया, शरीर है, जीवन मुक्त स्थिति में है, तो जब तक शरीर है, जब तक प्रारब्ध है, तब तक शरीर है, तो शरीर के रक्षणार्थ के लिए, रक्षा के लिए आप भिक्षाटन आदि करते हैं। तो भाई जब आप इसको व्यवहार जब आप कर रहे हैं, तो व्यवहार में जब आप कोई पूछे स्वामी जी कैसे हैं, तो क्या वो ब्रह्म ज्ञान में स्थित होकर के हाँ शरीर ऐसे नहीं, वो व्यवहार को ध्यान में रख करके प्रश्न के वक्ता जो है उनको सुन करके कि वो क्या पूछना चाहे, तब बोलेगे हाँ भाई मेरा शरीर जो है आज थोड़ा ढीला है, इसका मतलब वो अज्ञानी हो गया ऐसा नहीं समझना चाहिए। परंतु वो तो ज्ञान में महाराज पूरा प्रबुद्ध है, और वही साधक जब अपने साधना में बैठते हैं तो असंग चिदात्मा इस रूप में वो अनुभव करता है। तो दोनों का स्टेट लेवल अलग नहीं है, हम व्यवहार को लेकर के हम बोल रहे हैं। आप कौन है? मैं डॉक्टर हूं। भाई डॉक्टर हूं क्यों? क्योंकि आप जो है हमने अपना प्रोफेशन को वहां उठाया तब जाकर के। तो कोई पूछे आप है कौन, बोले यही तो ढूंढ रहा हूं मैं कौन हूं पता नहीं। ये तो प्रोफेशन से कर रहे हैं ना, तो ये आप है कौन, बोले यही तो बैठा हूं आप है कौन, यही तो जानने के लिए बैठा हूं। तो ज्ञानी जो है बिल्कुल वो ब्रह्म में ऐसे असंग चिदात्मा के रूप में प्रतिष्ठित है, परंतु वक्ता किस लेवल से प्रश्न पूछे उसको उत्तर देना देख करके ना। जगत दृष्टि से अगर प्रश्न है तो वह जगत दृष्टि से उत्तर हो, आप ब्रह्म दृष्टि से उत्तर दोगे तो हमारा तो पल्ले में नहीं आएगा ना। तो इसीलिए जब कहते महाराज जी तबीयत कैसे है, बोले तबीयत आज यदि ढीली है तो इसका मतलब वो अज्ञानी हो गया। रे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए, कई बार हम लोग गड़बड़ भी करते हैं ऐसी। इसीलिए ज्ञानी महापुरुष ये तीन अहम को ना बहुत अच्छी कि भाई एक तो हमारे हम लोग जिस अहम से परिचित है बिल्कुल चिज्जड़ ग्रंथि को लेकर के आम आम करके, और ज्ञानी महाराज साधना करके बिल्कुल अलग कर दिया, और वो जब व्यवहार का प्रयोग करते लौकिक तब तो महाराज उसको उपाधि को लेकर के अहम प्रत्यय, और जब वो ब्रह्म वैदिक प्रयोग में अहम चिंतन आदि करते उस समय निर्धर्मक जो प्रत्यय के अगोचर है उसका चिंतन कर सकते। और मुख्यतया महाराज गौण रूप से प्रयोग वहां भी वो अहम ब्रह्मास्मि शब्द का प्रयोग करते हैं। इस रूप से यहां बताया अहम शब्दार्थम ताबद विभजते, अहम शब्द को दो भाग से विभाग कर दिया, अहमो अहम शब्द इत्यर्थ। इसलिए अहमो अहम ब्रह्म ज्ञानी ज्ञान को प्राप्त कर दिया, अब उस समय उनका क्या चिंतन होगा, मैं ब्रह्म हूं, अरे मैं ब्रह्म तो देखिए शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, अभी तो ज्ञान हुआ नहीं, अब विचार करने में भी आप बैठो तो वो शब्द आप नहीं ढूंढ मिले। अहम ब्रह्म बोलने से बहुत कुछ आ रहेगा ना, सबको छोड़कर के जो हाँ एक तत्व है उसका आप कैसे शब्द के द्वारा। इसीलिए शायद आप लोग वेदांती लोग ऐसे घबराहट के मारे कह देते हैं वाचारम मनम विकारो नाम अधेयम, जहां एक है वहां तो शब्द का गमन नहीं होगा ना। इसीलिए ये जो मौन व्याख्या ये सब है ना, बोलते बोलते प्रतिपादन करते नेति नेति नेति नेति, उसके बाद मौन हो गया। मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व, वो मौन के द्वारा पर ब्रह्म तत्व का व्याख्यान, तो मौनता ही वो पर ब्रह्मता है। इसलिए उपनिषदों में कहीं आया ना मौनम अमौनम च, इस प्रकार से। इसलिए शब्द जहां तक है वहां तक महाराज ये जो है जित जड़ ग्रंथि इतर इतर अध्यास ये सब है। इसीलिए अभांग मनस गोचर, ये जो शब्द सब श्रुतियों में मिला है कितना उच्च स्थिति है कि वे जहां जाने के बाद वाणी मन मन भी तो किसी आश्रय को लेकर के चिंतन मन मनन कर रहे, बस ये चाबी भाई, जहां वो चिंतन का विषय वही चिंत्य स्वरूप है, चिंतन कौन करे, तो वो फिर मन कैसे उसको मन की कहते नहीं, मन के एक भाग मन का ही दूसरे भाग का चिंतन करे, बोल तो जहां भाग कर रहे हो वो भागो, फिर क्या बचेगा देखो, जहां टुकड़ा किया नहीं जा सकता है वो हमारा स्वरूप है, परंतु इतने टुकड़े में बटा हुआ है कि वो जुड़ता ही नहीं है। हम लोगों का जो स्थिति है जुड़ता ही नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि ये जो है अहम को तीन भाग से ध्यान में रखना है। एक अहम से हम लोग परिचित है जो अभी वर्तमान में है कि भाई चिदाभास और कूटस्थ का मिश्रण है, चैतन्य के ऊपर अंतकरण प्रतिबिंब पड़ा तो चिदाभास अहम, तो ये जो है बिल्कुल चिज्जड़ ग्रंथि अहम, परंतु आप ही मैं ही जब साधना करके विविक्त कर पाया कि भाई ये चैतन्य अंश है और ये आभाषित अंश है, तो जब वो अलग कर देते हैं तो अलग करके उनके पास दोनों भी, दोनों तत्व बिल्कुल अलग, जब चिंतन करने बैठे दोनों अलग है, परंतु जब शरीर के व्यवहार के लिए हो जाता है तो भाई गौण अर्थ को लेकर के वो अहम का व्यवहार कर लेते हैं। इस प्रकार से ये नवम श्लोक के द्वारा बतला दिया कि ज्ञानी जो है लक्ष्यार्थ होता है कूटस्थ, और अपने ज्ञान के रूप में जब वो देखते हैं तो अहम ब्रह्मास्मि, मुख्य रूप से महाराज अहम शब्द का भी वहां गौण प्रयोग ही किया गया। कीदृशो मुख्यो अर्थः इति आकांक्षायां तम दर्शयति। ये जो मुख्यार्थ बतलाया ना, मुख्यार्थ क्या है, अहम के मुख्य अर्थ क्या है, अब खुद ही बतला रहे अहम के मुख्य अर्थ क्या है। अन्योन्याध्यास रूपेण कूटस्थाभासयोर् बपु एकी भूय भवेन्मुख्य तत्र मूढ़ै प्रमुज्यते प्रयुज्यते अन्योन्याध्यासरूपेण कूटस्थाभासयोर् बपु। एकी भूय भवेन्मुख्य तत्र मूढ़ै प्रयुज्यते। अन्वय को देखिए, कूटस्था आभासयोर बपु अन्योन्याध्यास रूपेण, ठीक है, एकी भूय कूटस्थ आभासयोर बपु अन्योन्याध्यासेन एकी भूय मुख्य भवेन अत्र मूढ़ई उच्यते प्रयुज्यते। ठीक है, देखिए कूटस्थ जो है महाराज और चिदाभास, कूटस्थ चिदाभासयो। ये दो जो है स्वरूप से महाराज अन्योन्याध्यास होकर के एक स्वरूप को वो पनप उत्पन्न कर देता है, उसी को अहम शब्द के द्वारा बतला रहे। श्लोक के इसको देखिए, कूटस्थ आभासयोर बपु अन्योन्याध्यास रूपेण एकीभूत। ठीक है, ये दोनों जो है एकीभूत होकर के अन्योन्याध्यास एक हो जाता है, तब वो महाराज एक हुआ स्वरूप जो है अहम शब्द के द्वारा। तो कौन दोनों एक हो रहे, ये ध्यान रखना है, कूटस्थ और चिदाभास, ये दो जब एक हो जाए महाराज, ये ऐक्य एकीभूय, इसी को अहम शब्द वाच्य अर्थ है। इसलिए देखिए, ये जो हम लोगों का जो अहम जिस बोध से हम जानते हैं, इसी का तो कह रहे, ये जो अहम है ये मुख्य अहम है भाई। अब क्या बतला रहे, इससे भिन्न क्या है, एकीभू यह मुख्य भवेत अत्र मूढ़ई प्रयुज्यते। और इसके कारण कौन है बाज, अहम मुख्य अर्थ है, इसलिए किनके लिए है, कहते जिनके जीवन में जिनके पास वो विविधता का ज्ञान, ये मिले जुले सरकार है, ये जो अहम है ना, हाँ कभी भी पटक सकता है, कोई भी अपने सपोर्ट उठा सकता है, लेकिन सपोर्ट उठाए तो अपने मुक्त सपोर्ट उठाता ही नहीं ना कैसा देखो मिली जुली सरकार है। तो कहते ये दोनों मिल गया है अन्योन्याध्यास अहम। देखिए टीकाकार भी बहुत सुंदर शब्द लिखते हैं, कूटस्थ चिदाभासयो हो स्वरूपम अन्योन्याध्यासेन ऐक्यम प्राप्तम अहम शब्दस्य वाच्यत्वेन मुख्यो अर्थो भवति। तो देखिए मुख्य एक गौण दो ऐसा बतलाया था ना पहले श्लोक में, तो मुख्य का परिचय करा दे, मुख्य अहम कौन है, कूटस्थ और चैतन्य का जो मिश्रण ये मुख्य है, और हमारा सारा बार कहां करना पड़ेगा, साधना क्या है, इस मुख्य को ही, छोटे मोटे को मार करके कोई फायदा नहीं है, एकदम डकैती करना है तो राजा के घर ही करो, क्या है छोटे मोटे घर। तो ये कह रहे कि भाई ये जो है हमारा कूटस्थ चिदाभासयो स्वरूपम अन्योन्याध्यासेन ऐक्यम, ये दोनों जो है अलग अलग करके न समझने के कारण एकीभूत एक हो गया महाराज। और ऐसा एक हो गया, देखिए पढ़ने पर भी जिस समय हम पढ़ रहे हैं चिंतन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो अलग होता है कि नहीं, कि भाई ये आत्मा है, ये कूटस्थ है और ये चिदाभास है, परंतु कैसा एक आकर्षण, कैसा एक अध्यास, जब तक विचार में है, जब तक चिंतन में है, तब तक तो हम कर पा रहे, परंतु पता नहीं कब जाकर दोनों फिर क्या लगता है ना, कि विचार कर रहे पढ़ रहे तो वहीं ये चिदाभास है, ये कूटस्थ है, दोनों अलग हो रहे, परंतु ये कब जाकर के एक हो जा रहा है। इसी को कह रहे अन्योन्याध्यासेन ऐक्यम प्राप्तम, और ये जो ऐक्य प्राप्ति है इसी को कहते हैं अहम शब्दस्य वाच्यत्वेन मुख्यो अर्थो भवति। इसका मतलब हो गया अहम शब्द का मुख्य अर्थ महाराज अन्योन्याध्यास युक्त जो तत्व है। अस्य कुतो मुख्यत्वम् इत्यत आह तत्र मूढ़ैर अति। कहते भाई ये मुख्य क्यों बताया, अरे मुख्य होगा तो कोई विशिष्ट बना रहे, अरे अरे ये हमारे मुख्य मेहमान है, तो मुख्यता किस लिए है, ये जो अपने अहम को मुख्य बनाया, मुख्य अहम है तो मुख्यत्व किस लिए, कुछ विशिष्ट होगा ना भाई, ये हमारा विशिष्ट है मुख्य है, तो इसका मुख्य क्यों बोलते है, अरे मुख्य यजमान है तो मुख्य यजमान क्यों भाई, इस यज्ञ में इनका पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा अथवा इनका कुछ होगा तभी मुख्य। तो ये जो अहम रूपी यज्ञ में ये अहम ये मुख्य क्यों है, क्या दान किया, क्या उसमें विशिष्टता है? कहते कुछ नहीं, मूढ़ता ही मुख्यता है। कितना धक्का दे रहे कि ये मूढ़ता जो है ना, अज्ञानता, यही उनकी मुख्यता है। इसलिए मुख्य कहने पर ही फूलने की जरूरत नहीं भाई, मुख्य मतलब किधर से मुख्य है। संस्कृत में कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं ना, अरे अरे ये तो परम परम परम विद्वान है, समझ जाना, परम परम परम मतलब परम मूर्ख है। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि विशेषण अधिक देने से उसका गुरुत्व महत्व तो बढ़ जाएगा, वो घट जाए, एकदम जीरो में भी आ सकता है, आता ही है। इसीलिए यहां कह रहे कि मुख्यत्वम कुतः अस्य कुतो मुख्यत्वम, भाई ये मुख्य आप क्यों बतला रहे? कहते ज्यादा नहीं, तत्र मूढ़ ही रीति, मुख्य मतलब है वो मूर्ख है इसलिए मुख्य। अरे मुख्य जजमान मुख्य अतिथि, बड़ा डेंजरस परिभाषा निकाल के दे रहे भाई। हाँ मेजोरिटी है लो। अच्छा चलिए, यतः इत्याध्याहार, यतः पद देखिए श्लोक में भी नहीं है, टीकाकार लिखते हैं यतः मतलब यस्मात् कारण, इसको अध्याहार करना पड़ेगा। अध्याहार क्या चीज है? सूत्रांतरा तदनुवर्तनीयम सर्वत्र, पतंजलि ऋषि ने योग सूत्र में, ये योग सूत्र बोलना, व्याकरण लिख करके गया, उसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, तत्र तस्मिन् विविक्त कूटस्थ चिदाभासयो हो स्वरूपे यतो विवेक ज्ञान शून्यैः सर्वैर अपि अहम् शब्दः प्रयुज्यते अतो अस्य मुख्यत्वम् इत्यर्थ। हाँ, मुख्यत्व का क्या निश्चय है, मुख्यत्व का क्या परिभाषा है? कहते हैं तत्र, वहां पर जहां वह विचार किया जा रहा है, तस्मिन् अविविक्त कुटस्थ चिदाभासयो स्वरूपे, जहां महाराज विविक्त वो कर नहीं पाया, बहुत देर से बैठा है कि दोनों को अलग कर ले और कर नहीं पाया, महाराज अविविक्त स्थिति को ही वो प्राप्त करके बैठा है, विविक्त कर नहीं पाया, तो स्वरूपे यतो विवेक ज्ञान शून्य, विवेक ज्ञान नहीं है, तो इसीलिए विवेक ज्ञान शून्यता को ही सर्वैर अपि अहम शब्द वाच्य, तब जाकर के महाराज वो अहम शब्द के द्वारा, इसलिए हमारा जो अहम है ना, एकदम पक्का कर लीजिए कि आप जो है मुख्य है, मुख्य किस इसलिए हमारा जो हम लोग मुख्य है, देखिए ना, कोई अगर किसी छप जाए महाराज मुख्य जजमान अवधेश चैतन्यपुरी मुख्य वक्ता, तो फिर कितना अच्छा लगता है इसको दिया, मुख्य तो हमें है ही, अज्ञान से कैसे मुख्य बन करके बैठा है। इसीलिए कहते हैं अतो अस्य मुख्यत्वम, ये जो विवेक ज्ञान शून्यत्वम मुख्यत्वम, ये एक शब्द में जिनका विवेक ज्ञान नहीं है वो मुख्य है। इसीलिए महाराज तीन अहम से परिचय कराते कराते पहले व्याख्यान करें, अहम का तीन टुकड़ा है, प्रथम जो मुख्य अर्थ है भाई, ये तो ग्रंथि वाला अविवेक जन्य जो बुद्ध अहम है यही मुख्य है। अब गौण और एक दूसरा जो है उसको कैसे वो बताते हैं, दूसरे श्लोक में बताते हैं। देखिए, इदानिम अमुख्यौ दौ दर्शयति, आप जो है पहले मुख्य का प्रतिपादन किया, आप गौण दो अहम उसको दिखा रहे, पृथगाभास कूटस्थौ अमुख्यौ तत्र तत्त्वविद् पर्यायेन पयोंते हम शब्दं लोके च वैदिके पृथगाभासकूटस्थौ अमुख्यौ तत्र शास्त्रतत्त्ववित् पर्यायेन प्रयुङ्क्तेऽहम् शब्दं लोके च वैदिके। हाँ, पृथक आभास कूटस्थयो, ठीक है, दो पृथक आभास कूटस्थयो मुख्यौ तत्त्ववित् तत्र अहम् शब्द। भाई जिन्होंने आभास और कूटस्थ को पृथक पृथक कर दिया, पहले वाला हिसाब रखिएगा पृथक नहीं कर पाया इसलिए अहम, और ये जो अमुख्य दो अहम है उसको बताया, जिन्होंने पृथक कर दिया हमारा चावल और दाल को जिन्होंने अलग कर दिया, पृथक आभास कूटस्थ अमुख्यऊ महाराज वही अमुख्य है। तो ये कौन कर सकता है? तत्वविद, जो महाराज तत्व को जाना, ये तत्वविद महाराज जिन्होंने विचार किया विवेक के द्वारा, ये कूटस्थ और चैतन्य और ये जो अलग कर दिया है महाराज चिदाभास को, तो कहते उनके लिए महाराज ये मुख्य दो। भाई उनका जो मूल अहम है अभी जो हमारी स्थिति है और जो ज्ञानी है, तो उन्होंने मूल अहम को तो तोड़ा ना, अब उनके पास जो व्यवहार के लिए वो अलग बात है, परंतु मुख्य अहम तो महाराज टूटा जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो इसी को बतला रहे पृथक आभास कूटस्थयो मुख्यौ अमुख्यौ, ये दोनों जो है अमुख्य हो गया, कौन कर सकता है? तत्वविद पर जायेना प्रयुंक्ते अहम शब्द लोके च वैदिके च। वो महाराज लौकिक में लोक व्यवहार में जैसे बोला भिक्षाटन आदि, मेरे को भूख लगा, मेरे को जाना है, मैं जा रहा हूं, मैं देखा, तो भाई मैं देखा मैं जा रहा हूं मुझे खाना, तो ये सब शरीर को आश्रय करके वो बता रहे, तो ये महाराज उनका अहम का एक व्यवहार है। और जब वो साधना में बैठते हैं अहम ब्रह्मास्मि मैं आत्मा, तो ये भी उनका वैदिक व्यवहार है। इसलिए तत्वविद जो है मुख्य अमुख्य रूप से दो अहम को लेते हैं, एक तो उनके व्यवहार के साथ व्यवहारिक जगत में जब वो बर्तन करते हैं तो उनमें उनका लौकिक व्यवहार में अहम का एक धारा, और महाराज जो आप साधना में चिंतन में हैं तो उनका जो मुख्य एक अहम का धारा है, ये दोनों धारा जो है अमुख्य है। मुख्य रूप से तो महाराज जड़ और चित्त का ग्रंथि रूप जो अहम है वही मुख्य अर्थ है। इसका टेक कल करेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् ओम शांति शांति शांति।